لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحقيقة يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمعون إشارة زمولا واكز لزكوبوا. أفرأيتم اللات والعزى. بعد يا ولزي الله تبارك وتعالى يليه ليهون متومي صلى الله عليه وسلم كتك يا زمولا واكي كتك فنبيو زمبينغو هكو نجو كتك مبينغو يسابا أكلت استفهام لتو استفهام التحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام استفهام يكذراو يعني أنقليا متومي صلى الله عليه وسلم ألفو بليو كتك الملكوت الأعلى ناكاونا ألو يعونا لفنين ودبتجي خبر زلاتا نعوزة مسهنامو إلي تشونغو نواتو تساسما أفرأيتم اللات والعزة لبني خباري كوسو سنام للات نعزة أفرأيتم اللات والعزة لبني خباري كوسو سنام للات نعزة ومنات الثالثة الأخرى نمنات لليلة تجنجيني ومنات الثالثة الأخرى نمنات لليلة تجنجيني سبب هاي نلقى مسنام مشهور كوارب يعبدونها من دون الله وليكوا كيابود كنيمة الله تبارك وتعالى ويخضعون لها كما يخضعون لله نولا ينكيا كما نفهم ينكيا الله أو زيد ويتقربون إليها كما يتقربون إلى الله أو لله نا ولجكروبيشة كنيمة مسنام هاي وكما نفجكروبيشة كوا الله تبارك وتعالى فمجنى هاي يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة ونيو ليتقيد كوانبا هاي ونفايش وقت الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ونبوباندا كتك مجهازي وكفروا لمسكسوكو ونمتكسي الله كتك مومي وعلموا أنه لا منجا ولا ملجا إلا إلى الله عز وجل ونفهموا إذ tunazungumza habari za malakuti samawat na juu ya mbingu ya saba hakuna anayeweza kufika huko la tamfudhuna illa bi sultani hakuna anayeweza kufika na tujituelezea habari ya vijisanamu vilivyopo katika hauza zenu mmevitengeneza wenyewe wapi kwa wapi jambo kama hili kwa afaraaitum lata wal uzza nipeni habari kuhusu sanamu la lata na uzza wa manata thalithata al-ukhra na manata lile la tatu jingine athalithata lile la tatu al-ukhra jingine alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha hivi mna nyinyi watoto wa kiume na ana yeye Allah watoto wa kike alakum adh-dhakaru وله الأنثى هذي من نيني وتوتو وكيومي أنا يلي الله وتوتو وكيكي وسبب واو لفكي قسيمة قوم بملائكة والله تبارك وتعالى ني وتوتو وكيكي وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا wakawajalia wakawafanya malaika ambao wao ni waja wa Allah huwa ni watoto wa kike ashahidu khalqahum hivi walishuhudia kuumbwa kwao satuktabu shahadatuhum wa yusalun kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala utaandikwa ushahidi wao na wataulizwa kuwajalia na kuwafanya malaika kuwa ni watoto wa kike mtaulizwa ushahidi utaandikwa huko kwamba nyinyi mmesema hivi alafu mtaulizwa mtakuwa mna jawabu jawabu hakuna lam yashhadu khalqahu kwa sababu wao hawakushuhudia kuumbwa kwao lakini wanasema tu kwamba hao malaika ni watoto wa Mungu tena watoto wa kike wakati wao watoto wa kike hawawataki wa idha bushira ahaduhum bil untha na pindi anapopewa bishara mmoja wao kwa mtoto wa kike dhalla wajhuhu muswadda unasiri unakuwa uso wake ni wenye kusawijika unakuwa na weusi wa huwa kadhim na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukasirika, mwenye chuki, anakasirika kabisa. Tena yatawara min alqaum, anajificha mbali na watu, hataki kuonekana. Min su'i ma bushira bih, kwa sababu ya ubaya wa kile ambacho amebashiriwa, kwa sababu ya ubaya wa kile ambacho amebashiriwa kwacho. Ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turab, ala sa'a ma yahkumun, atamshika atakaa naye kwa udhalili. Mwanangu tafanya na mwanao, mtoto wangu utafanyaje? Na huyu pia akaambia mtoto wa kike, bwana pia ajisikie unyonge kabisa. Kwa nini na mtoto wa kike? Ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turabi, au atamfukia katika mchanga. Ndivyo walivyokuwa wakifanya watu wa jahili, hawawataki watoto wa kike, wanawazika. Wa idhal mawuda su'ilat, na pindi watoto wa kike waliozikwa wazima, pindi watakapoulizwa, bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani ameuawa, bi ayi dhanbin, kwa makosa gani qutilat ameuawa, wataulizwa. Sasa nyinyi hamuwataki, lakini wajaalia kwamba Allah tabaraka wa taala watoto wake yeye ni wa kike. Wajaalu almalaika, na wakawajaalia malaika, alladhina hum ibadu rrahmani inatha, ambao ni watoto wa, ni waja wa Allah, kuwa ni wanawake. Ashahidu khalqahum, satuktabu shahadatuhum wa yusalu. Kwa ndio maana anasema Allah subhanahu wa taala, alakum dhakaru, hivi mna nyinyi watoto wa kiume, walahum untha, na ana yeye Allah watoto wa kike. Tilka, hicho au huo, tilka idhan qismatun dhiza, huo ni ugavi wenye dhulma. Tilka qismatun idhan qismatun dhiza, huo ni ugavi wenye dhulma, mgao wa dhulma, mgao huo hauko sawa. Tilka idhan qismatun dhiza, huo ni ugavi wenye dhulma. Ay ja'ira ma'ilatun ala alhaq, ni wenye kupondoka kuiacha haki. Falyu'adhdhi almu'adhdhin, baada aladhan tutamalizia, tutafika aya 30 tu mwisho wa darasa yetu. Tilka idhan qismatun dhiza, huo ni ugavi wenye dhulma. Lakini pia amesoma kama alivyosoma Ibn Kathir, Ibn Kathir anasema amesoma dhiza, Ibn Kathir katika wale maqurra saba, Ibn Kathir katika maqurra saba. Wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa Ibn Kathir kathirul qawmi mu'tala, amesema dhiza kwa hamza katika maqurra. Ni Ibn Kathir amesoma dhiza, Abdullah Ibn Kathir ambaye alikuwa ni imamu wa maqurra katika watu wa Makka. Wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa Ibn Kathir kathirul qawmi mu'tala rawa lahu Ahmad al-Bazzi ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. وهو نفوزي واكي ولبوكي فتكاك واكي نوين أحمد البزي ومحمد أكيد وقنبلة. وهو نسمى ضئزا كما قراءة كنجين ضيزا كين قراءة قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي أمسوما هيفو كينوكوليو ورواية حفص ambayo sisi ndio tunaisoma na ndio ilithibitishwa katika misahafu, tunasoma dhiza, lakini pia imesoma dhiza kwa hamza. Tayib, imesoma kwa hamza, na pia imesoma wengine, Ibn Zaid anasema dhiza kwa fatha. Na hayo ni maneno katika lugha ya Kiarabu yapo. الأخفش يلسم فإن تنأ عنا ننقصك وإن تغب فسهمك مضؤوز فسأمك مضؤوز وأنفك راغم. لكن يقول لك يقول لك امرؤ القيس هي مسمى بلا يا همزة ضازت بنو أسد بحكمهم ضازت ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب. ومفني ظلم بنو أسد كتك حكم ياو فليو لبدي عليها كيتوني كما مكيا ويوك ضازت كما نضيزا. طيب أنا سيما سبحانه وتعالى إن هي hayakuwa hayo masanamu, in hiya, kwa sababu in hapa ni nafi, bimaana ma. Kwa hiyo ikija dhabiti, yani kaida yake ambayo itamnufaisha talibul ilm, itakapokuja illa, baada ya in, bas in itakuwa ni nafi. Utasema in hadha illa basharun, hakuwa huyu isipokuwa ni mtu tu. In hadha illa mujtahid, kwa hiyo illa itakuwa ni muthbita baada ya in. Kwa in hiya ay ma hiya, in hiya hayakuwa hayo masanamu illa asma'un, isipokuwa ni majina tu. Sammaitumuha, mlio waita, antum wa abaukum, nini na baba zenu. In hiya hayakuwa hayo masanamu, ma hadhi al-asnamu wal-musammayati, hayakuwa hayo masanamu illa asma'un, isipokuwa ni majina tu. Sammaitumuha, mlio waita nini, wa abaukum, na baba zenu. Nina baba zenu ndio mlio waita hao. Ma anzala Allahu biha min sultan, na hakuteremsha Allah kwayo hoja yoyote ya kuabudiwa, yani kwa hayo masanamu. Al-mukhatabuna huna humu alladhina adraku al-bi'tha, wanaosemeshwa hapa ni wale ambao walidiriki utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aliposema wa abaukum, yani al-ajdadu, yani al-ajdad as-sabiqin, wale mababu waliotangulia, ndio nakusudiwa hapo. Mkamuita huyu ni Allata, huyu ni Al-Uzza, na huyu ni Manah. Ini hiya ila asma, hayakuwa hayo masanamu isipokuwa ni majina tu, yani hayana hakika, majina yake hayajabeba awsaf zenye kulingana na majina hayo. Kama majina ya watu wengine, mtu anaweza kuitwa Aliyun wa huwa safir, au wakaitwa Salihun wa huwa talih, wakaitwa Muhammadun wa huwa mudhammam. Lakini majina ya Allah tabarak wa ta'ala ni husna, majina ya Allah tabarak wa ta'ala ni husna, al-husna, majina mazuri, kwa sababu maana yake yamebeba, maana yake imebeba sifa za ukamilifu zinazoendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiambua ni al-hayy, al-hayy, basi uhai uliofikia, yani uhai usiokuwa na mpaka, uhai uliokuwa katika ukamilifu. Kiambua al-qayyum, kiambua ni ar-rahman au ar-rahim, maana ya majina yale yanayoendana na yule anaoitwa ambaye ni Allah jalla wa ala. Kwa sababu wanasema neno manah tukana al-mannan, mwingi wa kuneemesha. Sasa ni majina tu, lakini hayana ukweli ndani yake. Kwa in hiya illa asma'u, hayakuwa hayo masanamu isipokuwa ni majina tu. Sammaitumuha, mliowaita antum wa aba'ukum, nyinyi na baba zenu. Ma anzala Allahu biha min sultani, hakuteremsha Allah kwayo hoja yoyote ya kuabudiwa. Iyattabi'una illa dhann, hawafuati isipokuwa ni dhana, hawafuati isipokuwa dhana. Iyattabi'una illa dhann, hawafuati isipokuwa dhana. Wama tahwa al-anfusu, na yale yanayotamaniwa na nafsi zao. Wama tahwa al-anfusu, na yale yanayotamaniwa na nafsi zao. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, na kwa hakika umewajilia wao kutoka kwa Mola wao uongofu. Wa laqad ja'ahum, na kwa hakika umewajilia wao min rabbihim, kutoka kwa Mola wao alhuda, uongofu. Kwa hiyo aljumla huna muakkidatun au muakkadatun bi thalathat muakkidat: القاسم المحذوف واللام وقد، وتقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى. كوي جملة بمتلوى مكازو وفيني كتية مكازو فتاتو، وانزا كنا القاسم اليوندوشو تقديريا كننا أبا نواجليا واو ونغوف توقم لواو. لقد جاءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، والله حقيقة umewajilia wao kutoka kwa Mola wao uongofu. أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان، أم هبا منقطع إذا كنا مقابل وقت تكون متصلة، إذا كنا مقابل منقطع، lakini hapa itakuwa ni kwa maana ya bali na hamza ni istifham. Yani bal alil insani ma tamanna, wachilia mbali haya, hivi atapata kila mtu kile anachokitamani? Bal itakuwa bal. Am lil insani ma tamanna, wachilia mbali haya, hivi atapata kila mtu kile anachokitamani? Yani wewe jambo kwa litamani tu basi utalipata, kwamba kila mmoja apewe anachokitamani yeye, itawezekana hivyo? Kama yatamanna al-insan min shay walakin la yahsul, mara ngapi mtu anatamani kitu lakini hakipati? Lianna hunaka mudabbira, kwa sababu kuna ambaye anaendesha mambo na kuyapangilia mambo, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa lil-insani ma tamanna, hana mwanadamu kile anachokitamani, kwamba kitamani hiki utapata, kitamani hiki hapa duniani, hilo haliko. Hayo mambo yako akhira, katika janna utapata unachokitamani unachokitaka wewe, lakini duniani hakuna hivyo. Amlil insani ma yatamanna, wachilia mbali hayo, hivi atapata mtu kile anachokitamani? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, ni ya Allah tu akhira na dunia. Ameanza na akhira, anasema لِأَنَّ مُلْكَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآخِرَةِ يَظْهَرُ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الدُّنْيَا, kwa sababu ule ufalme wa Allah kwa akhira unadhihiri kwa uwazi zaidi kuliko ilivyokuwa duniani. فَالدُّنْيَا فِيهَا مُلُكُ, katika dunia kuna wafalme, wa fiha ruasa, na kuna maraisi, wa fiha zuama, na kuna viongozi. Yara al-amma anna lahum tadbira, wale watu wa kawaida wanaona kana kwamba hao wengine nao wana uwezo wa kuendesha mambo, lakini akhira hilo jambo halitakuwepo. Yauma hum barizun la yakhfa ala Allahi minhum shay'un, liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Akasema falillahi al-akhiratu wal-ula, ni ya Allah tu akhira na dunia. Wa kam, ni malaika wengi. Wa kam min malakin, ni malaika wengi. Kwa sababu kam takthiria, kam hapa ni takthiria, kama ninavyokuja vile vile kwa maana istifhamia. Takthiria inakuwa ni kam khabaria, sio? Wajrur bikam ma kunta anhu mukhbira. Kuyo wa kam min malakin fi samawati, ni malaika wengi walioko mbinguni. Tukienda moja kwa moja kwenye maana, ni malaika wengi walioko mbinguni. La tughni shafa'atuhum shay'a, hautowafaa uombezi wao kitu chochote. La tughni shafa'atuhum shay'a, hautowafaa uombezi wao kitu chochote. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u, isipokuwa baada ya kupewa idhni na Allah kumwombea anayemtaka, wayardha na akamridhia. Wakam min malakin fis samawati, ni malaika wengi walioko mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'a, hautowafaa uombezi wao kitu chochote, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u, isipokuwa baada ya kupewa idhini na Allah. An ya'dhana, kwa sababu katika tawili ya masdar tutaitafsiri kwa maana ya ismu maf'ul, an ya'dhana, baada ya kupewa idhini na Allah. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu, isipokuwa baada ya kupewa idhini na Allah, liman yasha'u, kumwombea anayemtaka, wayardha na akamridhia. Kwa maana kwamba wala yashfa'una illa liman irtadha, kama anavyosema Allah katika nyingine, na wala hawataombea isipokuwa kumwombea yule aliyemridhia Allah, wa hum min khashyatihi mushfiqun, wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khashyatihi mushfiqun. Kwa hiyo wakisema wanawaabudu malaika au wanawaabudu wanaabudu masanamu yao, alafu wanasema haulai shufa'auna inda Allah. Sasa nyinyi mkizungumza habari za masanamu kwamba masanamu yatawaombea, kuna malaika wangapi katika mbingu? Wengi, pamoja na kwamba ni ibadullahi mukramun, malaika kama anavyosema Allah, bal ibadun mukramun, ni waja wenye kukirimiwa, wenye kutukuzwa na Allah, wao pia hawana mamlaka ya kumwombea yoyote. Wala yashfa'una illa liman irtadha, na hawatawaombea isipokuwa wale yule ambaye amemridhia Allah. Kwa hiyo malaika wangapi ambao uombezi wao hautasaidia kitu kuwaombea watu, isipokuwa uombezi wao utakuja baada ya kupewa idhini na Allah tabaraka wa taala. Tena apewe idhini muombee mtu fulani, kwa kuwa mtu huyo Allah amemridhia. Wala yardha liibadihi alkufr, na Allah haridhii kwa waja wake ukafiri. Kwa hiyo hawatawaombea makafiri, watawaombea Waislamu. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah, hakika wale ambao hawaamini akhira, hawaamini kama kuna akhira, haona kwamba kufa ndio akishekwa kwenye kaburi ndio makazi ya milele, hakuna kufufuliwa. Innal ladhina la yu'minuna bil akhira, hakika wale ambao hawaamini akhira, la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha, wanawaita malaika kwa majina ya kike. La yusammuna almalaika, wanawaita malaika tasmiyata aluntha, kwa majina ya kike. Unawafanya kwamba unawajalia kwamba malaika ni watoto wa kike. Almalaika tu banatullah, wanasema hivyo. Wama lahum bihi min ilmi, na hawana kwa hilo, hawana wao kwa hilo elimu yoyote. Wama lahum, na hawana wao bihi kwa hilo, min ilmin, elimu yoyote, hawana elimu yoyote, la qalil wala kathir, hawana elimu ndogo wala nyingi, hawana kabisa. Min ilmin, wama lahum bihi min ilmin, na hawana wao kwa hilo elimu yoyote. Iyattabi'una illa dhann, hawafuati isipokuwa dhana. Wa inna dhann la yughni min alhaqi shay'a, na hakika dhana haitoshelezi katika haki kitu chochote. Wa inna dhann, na hakika dhana, la yughni min alhaqi shay'a, haitoshelezi katika haki kitu chochote. Inapokuja masuala ya kutaka kuthibitisha mambo, basi si kutumia dhana, utakana uweke haqaiq ilmiya na adilla muqni'a, dalili zenye kukinaisha na hakika za kielimu kwamba jambo liko hivi, si masala ya kubuni tunakudhania. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, fa'arid amman tawalla an dhikrina, basi mpuuze yoyote atakayeipa nyongo dhikri yetu, yani Qur'an. Fa'arid, basi mpuuze amman yoyote tawalla atakeipa nyongo andhikirina dhikiri yetu yani Qur'ani, walam yurid illa alhayata dunya, na akawa hataki isipokuwa maisha ya dunia. Walam yurid illa alhayata dunya, na akawa hataki isipokuwa maisha ya dunia. Dhalika mablaghuhum min alilm, huo ndio ukomo wao katika elimu. Ukomo wao kielimu, elimu yao imeishia hapo, watakuamini vile wanavyoviona. Dhalika mablaghuhum min alilm, huo ndio ukomo wao katika elimu. Inna rabbaka huwa a'lam, hakika mola wako yeye anamjua zaidi. Inna rabbaka, hakika mola wako, huwa a'lam, yeye anamjua zaidi. Biman dhalla an sabilihi, aliyepotea kuiacha njia yake. Wa huwa a'lam biman ihtada, na yeye anamjua zaidi aliyeongoka. Dhalika mablaghuhum min alilmi, huo ndio ukomo wao katika elimu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, hakika mola wako yeye anamjua zaidi aliyepotea kuiacha njia yake. Wa huwa a'lamu biman ihtada, na yeye anamjua zaidi aliyeongoka. Wewe wapuuze, achana nao, wafikishie ujumbe kuhusu Allah tabarak wa ta'ala, kuhusu akhira. Atakiamini basi itakuwa ni kheri, lakini atakiepuuza, atakikengeuka akayapuuza hayo, fa'arid, mpuuze. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, basi mpuuze yoyote atakaipa nyongo dhikri yetu yani Qur'ani. Walam yurid illa alhayata ad-dunya, na akawa hataki isipokuwa maisha ya dunia. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويو لوجد الشيهابة درس لقو فوتية إن شاء الله توليك وانزا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فكمشوا وصره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.